Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, Arkadiusz Gołębiewski z tej strony konsolety. Chciałem Państwa wszystkich powitać w dzisiejszym programie. Program jak co dwa tygodnie będzie dotyczył tematu związanym z kinem głównie polskim, i dzisiaj zajmiemy się tematyką filmów dokumentalnych, ale gatunek taki historyczny. W Warszawie zakończył się pierwszy dzień warsztatów scenariuszowych, będącym pierwszym etapem przygotowujących uczestników do wrześniowego wydarzenia Pitching Forum Festiwalu NNW, który będzie się odbywał właśnie pod koniec września w Gdyni. Ale zanim to nastąpi, właśnie to spotkanie przed producentami, dystrybutorami, sponsorami, projekt należy dobrze przygotować. I tak od kilku lat, bo już od 6 lat, razem z Grzegorzem Paskiem, Dariuszem Dikti, przygotowujemy właśnie uczestników tego Pitching Forum do jak najlepszego zaprezentowania tych projektów. I dzisiaj właśnie razem nie tylko prowadzili ze mną te warsztaty, ale dzisiaj są również gośćmi. Witam Ciebie, Grzegorzu Pasku. Grzegorz Pasek, reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych. Dzień dobry Państwu, witam. Warto nadmienić, że Grzegorz jest autorem takich filmów jak Jestem zły, swego czasu nagrodzony Złotym Lajkonikiem w Krakowie, ale również filmu fabularnego Środa, czwartek rano, który swego czasu wprowadził Joannę Kulik na duży ekran i zaczęła się jej filmowa, chciałem powiedzieć niemal hollywoodzka kariera. Myślę, że to wszystko przed nią, a tak naprawdę też przecież film mocno zaistniał w Stanach Zjednoczonych. Drugim naszym rozmówcą jest Dariusz Dikti, producent, osoba na co dzień mieszkająca w Gdyni, pracujący właśnie w branży filmowej od wielu, wielu lat. Ale Dobry wieczór. Dobry wieczór, Darku. I też warto nadmienić, że jesteś osobą bardzo doświadczona w branży tej właśnie produkcji filmowej, bo produkowałeś między innymi sukcesem wprowadzony również do kiny film o Beksińskich, ale teraz dosłownie za kilka tygodni wprowadzasz inny ważny film Po złoto o słynnym naszym tyczkarzu, panu Kozakiewiczu, więc o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Temat, jak to dzisiaj powiedział Grzegorz również włączył się do rozmowy, ale powiedział Maciej Drygas podczas dzisiejszych warsztatów, a przed chwilą zakończył swoje prowadzenie, swoje masterclass, powiedział, co zrobić, żeby zastanawiać się, jak zrobić właśnie może, żeby filmy o tematyce historycznej miały posmak kina. I właśnie myślę, że to jest takim głównym wyzwaniem dla nas, dla twórców, dla producentów, żebyśmy umieli zmierzyć się z tematem tematyki właśnie historycznej, trudnej, bardzo często wyzywającej nie tylko z potrzeby zbierania dużych budżetów, ale przede wszystkim jako tematyka jest na tyle trudna, że trzeba mieć rzeczywiście odpowiedni pomysł, odpowiedni klucz opowiedzenia tej historii. Może to pytanie zadam, Grzegorzu, od Ciebie, jako twórcy filmowego. Powiedz, co jest takim kluczem do skutecznego opowiedzenia każdego filmu? Może nie zamykajmy się teraz na film historyczny, tylko w ogóle każdego filmu, od czego zaczyna swoją pracę nad projektem filmowym? No właśnie, ja się, dobrze, że wspomniałeś o tym, że to, że mówimy i przygotowujemy naszych uczestników warsztatów nie do opowiadania tylko filmów historycznych, tylko w ogóle do dobrego opowiadania filmów dokumentalnych, no bo jaka jest definicja filmu historycznego i co to jest film historyczny, można tak Darek Bikwi dzisiaj powiedział, że właściwie każdy film dokumentalny jest filmem historycznym, bo opowiada o przeszłości, czyli o tym, co się już wydarzyło. Oczywiście jest to duże uproszczenie i trochę żart, natomiast tak naprawdę no to chodzi nam o to, żeby dowiedzieć się i żeby przekazać to, a czasami ja również sam jako twórca się zastanawiam, co to znaczy opowiedzieć dobrą historię i jak ją opowiedzieć i czym jest ta dobra historia, bo oczywiście film możemy opowiadać na wielu płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest tak zwana anegdota, czyli przyszła baba do lekarza, przepraszam za kolokwializm, prawda? I to już mamy jakąś, coś się opowiada, mamy historię, ale ta historia jest zanurzona w jakimś kontekście. Jeśli mówimy o filmach historycznych, no to w jakimś kontekście najczęściej politycznym. To znaczy jest, no tak, w kontekście politycznym. No i jeszcze trzecia płaszczyzna tej opowieści, tak zwany metajęzyk, ale można też powiedzieć, że emocje, czyli opowiadamy o ludzkich historiach, o tym, że ludzie mierzą się, jednostki mierzą się i zderzają z ludzką, zmierzają się z wielką historią i to najczęściej ta historia nie traktuje ich dobrze. Natomiast odpowiadając na to pytanie, od czego ja zaczynam film, czy jak to się dzieje, że wpadam na pomysł, żeby zrobić i zająć się jakimś tematem, no to wydaje mi się, że do mnie filmy przychodzą. To jest trochę tak jak z zakochaniem, to znaczy może inaczej, one przychodzą do mnie z życia, to znaczy z tego, co ja przeżywam, z tego, co ja obserwuję i z tego, co mnie boli, można by tak powiedzieć. Na przykład mój film Jestem zły powstał z takiego powodu, że zamieszkałem zaraz po studiach na warszawskiej Pradze, na ulicy Jagiellońskiej. Moimi sąsiadami była, można powiedzieć, że to było grypsujące towarzystwo. Obserwowałem dzieci, które wychowywały się w takim otoczeniu. No i z tej niezgody na to, że te dzieci pozbawione wzorców czy od małego wychowane w przemocy, współżyjące z nałogami swoich rodziców, no nie miały szans na normalne życie takie jak na przykład moje. No i jakby od tego ziarenka powoli, zazwyczaj to jest bardzo długi okres, od pomysłu do filmu to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 lat. Ale był pomysł, ale sposób realizacji. Dobrze, trzymamy się tego filmu właśnie, który został uhonorowany tym złotym lajkonikiem lat temu dosyć wiele, ale wtedy... W 2000 roku, czyli dużo lat, czyli nie jesteś już tutaj debiutującym, byłeś dzisiaj też, masz już swoje lata policzyć, ale no, znalazłeś pewien sposób. Ja mogę wprowadzić temat, że swoim młodym bohaterom rozdałeś kamery i te kamery, nie było ery telefonów komórkowych, chociaż pojawiały się, oczywiście były, ale nie miały funkcji nagrywania, na pewno wideo, i dałeś małe kamery i z tymi kamerami twoi bohaterowie portretowali swoją rzeczywistość właśnie. Skąd wtedy taki pomysł przyszedł właśnie? Czy to z pewnej znajomości pewnego terenu, właśnie trudnego terenu warszawskiej Pragi, że z kamerą ciężko tam wejść, bo jak pamiętam, miałeś sam przygody sprawdzania, testowania twojej wiarygodności, czy jesteś twardziel, czy nie, prawda? Więc to było trudno wystawić kamerę w Warszawie na ulicy Jagiellońskiej czy na Szmulkach i próbować wówczas było realizować. Czy to była obawa właśnie dla bezpieczeństwa, czy to szukanie od razu pewnego języka autentyczności w szukaniu formy dla tego filmu? Nie, to nie chodziło o obawę. Ja bardzo długo mierzyłem się z tą, znaczy wiedziałem, o czym chcę zrobić film, wiedziałem, dlaczego chcę ten zrobić film, to znaczy chciałem się ująć za tymi dzieciakami, które, jak niektórzy moi znajomi mówili, są na ostrzał, bo wtedy był taki czas, że dzieciaki kradły torebki ze skrzyżowań ulic, wybijając w samochodach zatrzymujących się na czerwonych światłach szyby. No więc niektórzy znajomi mówili, że te dzieciaki są na odstrzał. No i wtedy jakby to był ten impuls ostatni, który spowodował, że zacząłem robić film, ale nie, to nie była obawa. Ja bardzo długo zastanawiałem się, jak mam opowiedzieć tę historię. Moim pierwszym pomysłem było zorganizowanie warsztatów dla tych dzieciaków, warsztatów filmowych, w których one, ucząc się filmowania, będą się też uczyły trochę życia, a też będą jakby otwierały się do nas i jakby opowiadały o swoim świecie. Zaangażowałem nawet terapeutę, który miał przeprowadzić te warsztaty i zająć się tymi dziećmi, ale po miesiącu pracy ten terapeuta powiedział, że one są tak niesympatyczne, tak złe, tak niedobre, że on nie chce z nimi współpracować, nie wyobraża sobie filmu razem z nimi. Natomiast ja oczywiście byłem od początku, nie wiem, można powiedzieć, bardzo polubiłem te dzieci za ich otwartość, za ich poczucie humoru, za ich pełną wolność, właśnie jak to dzieci, które sobie wychowują na ulicy, są wolne i nieskrępowane niczym. No więc jakby on zrezygnował, ja zacząłem już filmować z normalną ekipą, no i wtedy się okazało, że te dzieciaki, widząc samochód zdjęciowy, mikrofon na długiej tyczce, operatora, dużą kamerę, kierowcę, kierownika produkcji, poczuły się gwiazdami i zaczęły, ale to nie, niech się czują gwiazdami, no tak sobie pomyślałem, natomiast one zaczęły grać, odgrywać, wygłupiać się. I po dwóch dniach zdjęciowych czy trzech zrozumiałem, że ja tak tego filmu nie zrobię, że nie będę miał z tego żadnego dobrego materiału, że z tą dużą ekipą nie wejdę w ich prywatne życie. No i wtedy zatrzymałem zdjęcia, co ja byłem wtedy, to był mój drugi film, więc byłem prawie debiutantem i to była bardzo poważna dla mnie historia, że muszę powiedzieć swojemu producentowi, zatrzymujemy film, rozpuszczamy ekipę do domu, rezygnujemy z tego, co wymyśliliśmy sobie wcześniej. No i zacząłem się zastanawiać, konsultować z kolegami, starszymi filmowcami. Pamiętam, że rozmawiałem z Marcelem Łosińskim, rozmawiałem z Andrzejem Fidykiem, który zamawiał ten film. No i po tych rozmowach, konsultacjach wpadłem na ten pomysł, że jeśli to miały być warsztaty, jeśli te dzieciaki miały filmować swoje życie razem z nami, to równie dobrze one mogą same sfilmować ten swój świat. No i to był mój drugi pomysł, więc przygotowałem taką małą kamerkę, dałem jej szeroki obiektyw, żeby jakby, co wiadomo, że dzieci nie potrafią kręcić, więc żeby coś tam było widać przy takim szerokim obiektywie. I zaczęło się kino, prawdziwe i kino. I zaczęło się kino, tak. Wszedłeś w to intymne sytuacje domowe i wtedy pamiętam te sceny chodzące, że wchodzi, to jest wujek, to jest tatuś, im bardziej w głąb swojego mieszkania złożone historie, poznajemy rodzinę, te kadry, mimo 20 lat, pamiętam do dzisiaj. Darku, powiedz, jak ty szukasz tych bohaterów? Grzegorz powiedział, że te tematy przychodzą jak miłość, jak zakochanie. Czy również też tak traktujesz jako producent tematy, że one tak same do siebie trafiają, czy jednak jesteś bardziej wymagający i szukasz, analizujesz projekty pod względem tematów, pod względem potencjału sprzedaży, jak to jest? No, tematów, jak wiadomo, jest miliony, natomiast pomysłów na dobre filmy jest dużo mniej, także producent musi sobie jakiś praktyczny system sprawdzania wyrobić, czy rzeczywiście dany temat ma pewien potencjał filmowy w ogóle. Ja tutaj mogę podzielić się taką najprostszą metodą, ona jest znana w branży, kiedy przychodzi ktoś, na przykład reżyser z nowym pomysłem, takim generalnym. Ja robię taki prosty test pod kątem trzech warunków. Znaczy, po pierwsze, czy jest tam bohater właśnie, czyli tak zwany hero, a mówimy tu również o filmie dokumentalnym, jakby to są właściwie zasady, które również można skierować i do fabuły, ale mówimy o dokumencie. Po drugie, czy jest tam dobra story, czyli co się w filmie będzie dziać z tym bohaterem? Czy tam on będzie z czymś ciekawym się borykał, z czymś będzie walczył, czy widz będzie miał ochotę kibicować jakiejś jego sprawie w tym filmie? No i trzeci warunek, taki bardzo istotny, a często pomijany niestety, czyli tak zwane przesłanie. Czyli co właśnie reżyser, mając tego bohatera, który tam będzie robił tą swoją rzecz w tym filmie, co on właściwie chce takiego nam powiedzieć, nam widzom? Czy w jakiś swój oryginalny sposób tego bohatera nam pokaże. I właściwie dopiero po takim, po tym wstępnym teście, czy dany pomysł spełnia te trzy warunki, dopiero idziemy dalej, czyli szukamy właściwie no, tego, co jest co taką największym takim chyba problemem też na naszych warsztatach, tych, które robimy, sprawia, czyli tak zwany pomysł na film. Czyli jak to opowiedzieć przy pomocy środków filmowych, bo dopiero jak znajdziemy ten dobry patent na ten film, to to zaczyna działać. No, żeby taki jakiś prosty znaleźć przykład, dla filmów historycznych tematy jakichś biografii wybitnych osób, no to są zazwyczaj, wydaje się twórcom, że są w ogóle kopalnie, więc oni są zarzucają nas ilością różnych informacji. Bardzo często w tej mnogości informacji o wybitnej osobie są zagubieni. No i bardzo często się okazuje, że trzeba znaleźć ten jakiś jeden hak na biografię. Znaczy o czym tak naprawdę, o tym jakimś gigancie, nie wiem, filmu, czy kina, czy muzyki chcesz opowiedzieć, ale na jakim haku, na czym zawiesić całą tą historię, bo o wszystkim nie da się opowiedzieć. No to jakby to można zawrzeć w książce, biografii, ale nie w filmie, który jest jednak ograniczony czasowo. Więc jakby tutaj to jest no taki proces twórczo-poszukiwawczy. Czasami troszkę też można powiedzieć, że ze współpracującymi ze mną reżyserami nieco czuję się też jak taka hiena, no bo też ciągle szukamy jakiegoś takiego fajnego, nowego tematu, tego mięsa, gdzie tam się wkujemy i coś tam z tego ma wyniknąć. Ale no to są też bardzo, bardzo długie procesy, żeby w pewnym momencie na to się zdecydować jednak. No i powiedzieć, okej, mam to wszystko ustawione, za tym idę. Darku, zanim przejdziemy do tego etapu, skąd ten pomysł się zrodził, żeby organizować te warsztaty i cały ten pitching forum festiwalu NNW, powiedz właśnie, jak trafiłeś na ten temat Władysława Kozakiewicza, tak? Że z Ksawerym Szczepanikiem zrealizowałeś ten film, tak? Film, który otwierał, znaczy był pokazywany na warszawskim festiwalu filmowym. Niebawem będzie jego premiera kinowa. No temat o sporcie, ważny, ciekawy, osoby bardzo medialnej, może troszeczkę zapomnianej, jednak ważnej. No właśnie, co w takim legendzie sportu było kluczowe, że właśnie powstał ten film, właśnie ten bohater po artyście, po poprzednim swoim filmie o Beksińskim, zrobiłeś właśnie o sportowcu film. Samym tym pomysłem przyszedł do mnie reżyser, czyli Ksawery Szczepanik. I rzeczywiście to jest taki, wydaje mi się, to też taki modelowy przykład, bo z jednej strony mamy właśnie taką wybitną osobowość, o którym każdy coś tam wie. Mamy ten jego słynny sukces w Moskwie, przypieczętowany tak zwanym wałem Kozakiewicza, który też już przeszedł do legendy, ale nagle okazało się, że sam ten los, po pierwsze tego, co się wydarzyło po tym wale, czyli po Moskwie, jest bardzo ciekawy u Kozakiewicza, oraz ta cała droga na szczyt, bo jednak no, złoto olimpijskie to jest absolutny szczyt dla sportowca, czyli ta długa, mozolna droga wzlotów i upadków, aby dojść do tego złota, również no, ma ten potencjał bardzo takiej ciekawej historii. I jakby te elementy spowodowały, że żeby iść właśnie w ten temat. Natomiast dodatkowo mogę tylko powiedzieć, że w pewnym momencie na jednym podwórku mieszkałem w Gdyni z Władysławem Kozakiewiczem. Oczywiście ja byłem bobasem wtedy i on pewnie tego nie pamięta, no ale w Gdyni to była taka absolutnie kultowa postać, więc jeśli jeszcze jakoś w tej działalności filmowej mogę zahaczyć o moją Gdynię, no to już w ogóle już jest sama przyjemność. Jak jesteśmy w Gdyni, to wróćmy do korzeni naszego projektu warsztatów i Pitching Forum, czyli zrodził się na festiwalu filmów dokumentalnych, wówczas jeszcze tylko, bo dzisiaj mamy filmów fabularnych również, ale wówczas mimo wielości filmów zgłaszanych i prezentowanych na festiwalu NNW, czyli Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, no czułem, ja odczuwałem, koledzy odczuwaliśmy wspólnie pewien niedosyt, że mnóstwo tematów jest zgłaszanych, bo przysyłano, były lata, że przysyłano około 120-150 filmów było zgłoszeń właśnie z filmami, ale ciężko było wybrać kilka naprawdę bardzo dobrych filmów perełek. W związku z czym zaczęło się cały czas było pytanie, jak ten temat przekuć w dobry film fabularny. I stwierdziliśmy wtedy, że trzeba przede wszystkim te projekty wzmocnić, przede wszystkim warsztatowo i finansowo. Ale doskonale po pierwszej turze, jak pamiętacie, a szczególnie Grzegorz, zobaczyliśmy, że samo zorganizowanie spotkania autorów projektów przed gronem osób zamawiających, czy to do Telewizji Polskiej, czy przez jakichś decydentów ze spółek Skarbu Państwa, kanałów prywatnych telewizji, zobaczyliśmy, że jednak to jest zbyt mało, że te spotkania muszą odbywać się znacznie na wcześniejszym etapie i tak powstały warsztaty scenariuszowe, które właśnie po raz kolejny odbywają się teraz w Warszawie, czyli mamy na początku warsztaty scenariuszowe, pracujemy nad pomysłami, rozwijamy, a potem projekty mają szansę ubiegać się o start właśnie już w docelowym pitching forum, kiedy muszą mieć już trailery swoje, muszą mieć dobrze przygotowaną całą strategię i promocji, ale przede wszystkim dobrą prezentację, więc im co tam właśnie zajęcia, powiedzmy, mogę powiedzieć, że aktorskie i dobrze montowanie trailerów, to wszystko jest bardzo złożone i wszystkiego dzisiaj nie opowiemy, ale chciałem właśnie zapytać się, z jakimi tematami, jak się zmienia to przez lata i z jakimi tematami na przykład w tym roku przyjechali uczestnicy. Powiem, że przyjeżdża 12 zespołów, reżyser, producent. Zawsze o to dbamy, zarówno na warsztaty scenariuszowe, jak i później już na montaż i przygotowujące do samego pitchingu i na pitching. Jakie tematy, jak się zmienia może to przez lata? Jakie tematy dominują? Czego filmowcy szukają w polskiej historii? Grzegorz może. No, ja pamiętam pierwsze warsztaty, kiedy... Znaczy, myślę tak, że na początku, kiedy zaczynaliśmy Pitching Forum, czyli 6 lat temu, film historyczny był jeszcze, bym powiedział, tak w powijakach, to znaczy nie był tak... W undergroundzie. Był w undergroundzie, w powijakach, spychany właśnie do jakiegoś rogu. Filmowcy, profesjonaliści niechętnie sięgali po tego typu tematy i jak ogłosiliśmy nabór i wybraliśmy projekty, to okazało się, że połowę z ludzi, którzy zgłaszali nam projekty, to są amatorzy lub ludzie zaczynający swoją przygodę z filmem. Często dziennikarze. Często dziennikarze bardzo. Lub bez tego backgroundu filmowego, tak. Tak. No i jakby oni... Wtedy właśnie wybierali filmy, wybierali tematy, o których się nie mówiło, na przykład o żołnierzach wyklętych lub jakieś historyczne tematy związane z polityką, z prawą stroną historii, która była nie reprezentowana i nieopowiadana. I uważali, że jeśli opowiadają, biorą na tapetę temat, który był nieopowiadany, który oni uważają, że wymaga odkrycia i pokazania, że coś takiego się wydarzyło, uważali, że to wystarczy. No i się okazywało na naszych warsztatach, że przekonanie o słuszności wybranego tematu to jest o wiele za mało, a właściwie to jest nic. To znaczy, to jest pierwszy krok. To jest to może właśnie, można powiedzieć, że to jest to zakochanie, tak? Chcę opowiedzieć o żołnierzu wyklętym. Natomiast się później pojawiają od razu same pytania, jak chcesz opowiedzieć, dlaczego chcesz opowiedzieć, po co chcesz opowiedzieć i komu chcesz to opowiedzieć, bo można opowiadać ludziom, którzy wiedzą, znają tą historię i właściwie to, ten film ma być rodzajem uczczenia danego bohatera, czy danego człowieka, a może należałoby ten film opowiedzieć ludziom, którzy nie wiedzą lub są przeciwni danej wersji historii, czy jakby nie wiedzą, co się kiedyś wydarzyło. I no, to są właśnie te decyzje, komu i dlaczego chcemy opowiedzieć. Ja powiem tak, że wyzwaniem jeszcze często dla twórców jest w ogóle film historyczny, dla producenta, dla realizatora są budżety. Troszeczkę sam reprezentuję ten segment osób, które zakochani w danym temacie, nie zważając na problemy produkcyjne, biorę kamerę, biorę przyjaciół i często staram się dokumentować tą historię, żeby ją utrwalić, zatrzymać ten czas tych odchodzących bohaterów. Ale jeśli zaczniemy głębiej szukać tej formy i poważnego podejścia do tematu, widzimy, że potrzeba nam naprawdę dużego budżetu. I wtedy zaczyna się poważny problem, ponieważ do tej pory większości odbiorcami takich filmów o tematyce historycznej trzeba powiedzieć, że była telewizja publiczna, kanały tematyczne, które często zadowalały się, chociażby TVP Historia, tematami, które no, wystarczy zrealizować właśnie, przywołać jakiś temat. Budżet raczej to był, nie ma co tutaj opowiadać, jakimiś dużymi budżetami, ale to ciężko było, że sobie 20-30 tysięcy złotych budżety ciężko były, żeby zdobyć budżetowanie ponad 100 tysięcy złotych. To kilka lat temu było. I teraz stoi takie pewne wyzwanie, jak się zmierzyć z tym tematem. No, ileż można zbierać od kolegów, którzy zrzutkę zrobią na jakąś scenę inscenizowaną, na kilka zdjęć. No i to było zawsze dużym wyzwaniem, jak się zmierzyć z tą tematyką. I jedynym tak naprawdę od kilku lat otworzyły się rzeczywiście realne możliwości, żeby szukać realnego wsparcia w innych miejscach, jak chociażby Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ale sam mam, myślę, Grzegorz, również podzielasz moją opinię, jako eksperci czy liderzy w komisjach, widzimy, że często jesteśmy bezradni w stosunku do wielości tematów, tak? Bo te tematy są jednak zbyt słabo przygotowane albo zbyt publicystyczne. I często są zbyt publicystyczne, ponieważ często, powiedzmy, programy zamawiające jakby nakreślały dziennikarze, filmowcom, jak ten film ma wyglądać, i stał się taki model często filmu, kilka zdjęć, wypowiedzi setkowych, przeplatane archiwaliami, jakaś półudana, bardziej mniej inscenizacja, i to wydawało się, że już jest film dokumentalny. I często stało się to takim troszeczkę takim schematem, że osoby mniej doświadczone często powielały ten model. To było kilka lat. To było strasznie trudno troszeczkę z tym walczyć, ale to się na szczęście właśnie, myślę, dzięki też naszym warsztatom i tej selekcji, tych rozmowom, które się dzieją na festiwalu NNW, troszeczkę to się zmienia. Ale rzeczywiście, żeby one były dobre, te projekty przygotowane, i walczyły o budżety, tak jak PiS proponuje, bo są budżety, dostają dofinansowanie i 1 000 000 zł i 700 tysięcy, 800 tysięcy, bo o takich budżetach trzeba mówić, które jakby PiS przyznaje na produkcję filmów, to ta tematyka historyczna rzeczywiście musi być perfekcyjnie opisana i mieć pewien pomysł na tą historię. Darku, powiedz, czy ty jako osoba, która szukasz tego finansowania, jak się zabierasz właśnie do pisania takich projektów poszukiwania, czy do funduszy regionalnych, czy do właśnie, czy do PiS-u, jak odbierasz to złożone procedury i dosyć wysokie wymagania komisji? No. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście jest dużo lepiej niż ta sytuacja sprzed tam wielu, wielu lat, którą opisałeś, ale oczywiście nadal jest bardzo ciężko, dlatego że też trzeba sobie jasno powiedzieć, że film dokumentalny no, nie ma wielkiego potencjału handlowego i komercyjnego. Znaczy, to nie jest dla żadnego inwestora, nie wiem, komercyjnego w ogóle jakiś temat, na którym on mógłby zarobić. W związku z czym filmy dokumentalne w większości są finansowane z różnych źródeł publicznych, takich jak na przykład Polski Instytut Sztuki Filmowej. Cały czas takim bardzo dużym inwestorem w polski dokument jest Telewizja Polska. Takim bardzo sympatycznym uzupełnieniem budżetów są fundusze regionalne, których chyba w tym momencie już nawet kilkanaście w Polsce funkcjonuje, i to są najczęściej takie organizmy gminno-miejskie, które no, uzupełniają pewne budżety. Natomiast problem jest taki, że jesteśmy skazani na dosyć ograniczoną ilość tych źródeł finansowania, w związku z czym jakby, bo tu się zaczyna takie narzekanie, przepraszam panowie i państwa, w związku z czym te budżety są ograniczone, w związku z tym powyżej pewnych standardów realizacji trudno jest wyjść. A skąd w ogóle wynikają te budżety? To może tak, żeby zilustrować, żeby zrobić film o Kozakiewiczu, potrzebowaliśmy również zakupów materiałów z archiwów zagranicznych. No i na przykład minuta takiego materiału może kosztować około 5 000 euro. No i to widać, że nie chodzi o jakieś rozmuchane ambicje twórców, tylko są po prostu konkretne koszty do pokrycia, bez których film będzie, no nie wiem, uboższy, słabszy, nudniejszy, a w finale chodzi nam o to, żeby zrobić jak najbardziej ciekawą, pasjonującą rzecz. To często jest takie spojrzenie na przykład redaktorów z telewizji, ale które dla mnie jest no oczywiste. Znaczy, jak zaczyna się ten film, czy to będzie na tyle ciekawe, że widz po prostu nie przełączy na kolejny kanał. Więc jakby choćby takie myślenie też uruchamia jakieś, że ten temat, który często jest ciężki, a może się wydaje nudny, a w ogóle to zapowiada się z tego jakiś nudny wykład historyczny, no musi być też ciekawą, pasjonującą historią dla widza. Więc pieniądze niestety są nieuniknione, jeśli mówimy o profesjonalnej takiej produkcji wysokiej jakości. Jeśli mówimy w ogóle o filmach w formacie pełnego metrażu, które mają ambicje albo chcą się zmierzyć z publicznością w kinie, no to wiadomo, że tego się nie da zrobić domowymi metodami, więc no ale generalnie i tak jest lepiej, bo rzeczywiście tak jak mówiłeś tu zarówno ze strony PiS-u wygląda to lepiej, jest ciągle telewizja, są jakieś czasami dodatkowe źródła, instytucje, które jakieś tematyczne rzeczy współfinansują, na przykład IPN czasami jest w stanie się dorzucić do jakiegoś projektu, więc jest o co walczyć, natomiast cały ten proces zdobywania kasy, to on jest bardzo długotrwały, rozłożony na lata. W związku z czym no, często jest tak, że... Ile taki film o Kozakiewiczu trwał? Produkcja? Tak się zabawnie składa, że film o Kozakiewiczu był prezentowany na pierwszym pitchingu festiwalu NNW w roku, uwaga, 2016. My go skończyliśmy i zrobiliśmy tak zwaną premierę światową festiwalową na Warszawskim Festiwalu Filmowym w roku 2020, czyli cały ten proces trwał 4 lata. I oczywiście zdarza się, że trwa on krócej, natomiast generalnie to jest myślenie w perspektywach kilkuletnich. Od uruchomienia jakby pomysłu pierwszych wersji scenariusza po gotowy efekt, zrobiony gotowy film. Plik emisyjny, tudzież kopia taka cyfrowa, kinowa, gotowa do wypuszczenia. W dzisiejszym Klubie Trójki rozmawiamy właśnie, jak znaleźć dobrą receptę na to, żeby w kinie historycznym było jak najwięcej kina, żeby ciekawy temat zamienić na interesujący film. Są z nami Grzegorz Pacyk, reżyser, oraz Dariusz Dikti, producent filmowy, między innymi wspominanego przed chwilą filmu o Wacławie Kozakiewiczu, Po złoto. Jeśli przywołałeś, Darku, właśnie pitching forum, to ja też mogę iść za ciosem i powiedzieć, że znacznie krótsza droga produkcyjna była innego nagradzanego filmu na różnych festiwalach, a jego przygoda rozpoczęła się droga filmowa produkcyjna na naszym pitchingu. Było to liczące pokolenie Pawła Domańskiego. Takich produkcji sukcesem zakończonych jest kilka. Bodajże 8 chyba jest w fazie produkcji, ale co warto powiedzieć, bo też jakby zachęcam wszelkich filmowców albo historyków, czy osoby pasjonujące się historią, które noszą się zamiarem opowiedzenia ważnej historii, żeby właśnie szukać takich różnych sposobów poszerzania wiedzy na temat możliwości realizacji filmu, pozyskiwania środków, bo właśnie na tym naszych pitchingach nie tylko można pozyskać dystrybutora, producenta z danej stacji telewizyjnej, ale również są nagrody finansowe. W ubiegłym roku chyba bodajże 120 tysięcy złotych zostało podzielone między 12 projektów. To jest dosyć istotne. Grzegorzu, ja wracam do ciebie. Darek przed chwilą powiedział, że no jednak branie się za tematykę historyczną to jest temat raczej z góry przegrany na to, żeby osiągnąć pewien sukces w oglądalnościach. Ty po swoich różnych filmach, między innymi filmie, jak mówiłem już wcześniej, w filmie Środa, czwartek rano, w filmie fabularnym, debiutująca tutaj Joanna Kulik na dużym ekranie. No teraz sięgnąłeś po nie tyle filmy społeczne, które podejmujesz u siebie w dokumentalnym segmencie kina, które realizujesz, ale właśnie ten film historyczny. Telewizja, mogę powiedzieć, z dużym sukcesem i takim na wysokim poziomie realizacyjnym zrealizowała cykl Geniusze i Marzyciele o polskich różnych ważnych postaciach. postaciach okresu międzywojnia, głównie odkrywcach. No i ty podjąłeś się tematu Kazimierza Pruszyńskiego, tak, i jego wynalazków. Powiedz w ogóle, no, skąd było to zainteresowanie, żeby akurat na tego wybitnego rzeczywiście, no, wynalazcę skierować swoją uwagę i jak się, jaka jest twoje też takie doświadczenie, bo z tego co wiem, jeździłeś po różnych miejscach po świecie, żeby docierać do różnych archiwów, świadków, którzy pracowali na tym sprzęcie, pracują. No właśnie, powiedz, gdzie było to pierwsze zauroczenie tematem, że właśnie podjąłeś taki temat i z sukcesem zrealizowałeś? No, zaczęło się również od, można powiedzieć, kina społecznego, to znaczy zacząłem pracować nad projektem, którego bohaterem jest człowiek, który jest uczulony na pole elektromagnetyczne, to jest Balijczyk, Peter Lloyd. No i co to znaczy jest uczulony na pole elektromagnetyczne? To znaczy nie znosi wokół siebie i nie toleruje wokół siebie, najkrócej mówiąc, żadnych urządzeń elektrycznych, nawet na baterie, więc pomyślałem sobie, że to jest świetna metafora kogoś, kto jest uczulony na naszą cywilizację i jakby nie uczestniczy w jej życiu, nie jest w stanie uczestniczyć w tym całym cyfrowym szaleństwie, można powiedzieć, które nas otacza. No ale pierwsze pytanie, które się pojawiło po tym, co chcę filmować, czyli o czym będzie film, to jest jak to filmować. No i się okazało, że przecież wszystkie urządzenia rejestrujące i obraz, i dźwięk działają na prąd, czy na baterię, czy na baterię teraz, na baterię oczywiście. Czyli ja nie będę mógł ich użyć, nie będę mógł podejść do mojego bohatera z kamerą, czy nie będę mógł podejść do niego z mikrofonem i z urządzeniem nagrywającym. I to znaczy, czy ja będę mógł zrobić w ogóle ten film. I oczywiście od razu sięgnąłem myślą do początków kina, to znaczy do tego momentu, kiedy filmy były nagrywane kamerami na korbkę i kręcone na taśmie filmowej, czyli bez użycia prądu. I jakby szukając tych kamer, szukając w internecie, robiąc kwerendę, szukając tych kamer z początku wieku, natrafiłem na Pruszyńskiego i na jego kamerę Areoskop. I no to było to właśnie, to było to zauroczenie i to zakochanie, bo się okazało, że Areoskop pracuje na sprężone powietrze. To jest kamera, którą się pompuje do tam, takie miała zbiorniczki, podpinało się pod tą pompkę, prawie taką jak do roweru i pompowało się do, zdaje się, do 30 atmosfer i takie napompowanie, jeden ładunek wystarczał na nakręcenie 15 minut filmu na taśmie 35 mm, czyli taką taśmie, jak się jeszcze do niedawna i właściwie nie, jeszcze do teraz używa w nowoczesnych kamerach. Więc miałbym taśmę i miałbym kamerę i mógłbym nakręcić mojego bohatera. I rozmawiając o tym właśnie pomyśle z redaktorem zamawiającym, z Anną Ferenc, redaktorką zamawiającą Anną Ferenc, która zamówiła ten film o człowieku uczonym na pole elektromagnetyczne, ona mi powiedziała, że właśnie ma w planie taką serię Geniusze i Marzyciele i jednym z tych bohaterów ma być Kazimierz Pruszyński. No i tak właśnie się oboje wpadliśmy na ten pomysł, że to ja powinienem zrobić ten film o Pruszyńskim, ponieważ już jakby dotknąłem tego tematu, dotknąłem kamery. No i tak to się zaczęło. Później mój pomysł był taki, że na film o Kazimierzu Pruszyńskim z kolei, że ta postać jest wtedy jeszcze, bo teraz jest coraz bardziej znana, ale wtedy była zapomniana i niewiele w Polsce było ludzi, którzy mogliby o nim opowiedzieć, ale też niewiele było śladów i pamiątek związanych z... No właśnie, jakie te pamiątki są w Polsce, a co znalazłeś za granicą i co kamera jego wynalazek zarejestrował? Bo te kamery były produkowane seryjnie. Tak. No w Polsce znalazłem dwie czy trzy zdezelowane, niekompletne kamery Pruszyńskiego. Jedna to była Reosko w Muzeum Techniki, a druga właściwie to była kamera Oko, czyli jego amatorska kamera, którą również wymyślił, jak to się nazywała, kamera Oko, i która była w posiadaniu bodajże Filmoteki albo Finy, już nie pamiętam której instytucji, która była jakby, no nie, tak jak powiedziałem, była niekompletna, nie właściwie brakowało połowy części. Natomiast kontaktując się z historykami filmu we Francji, w Niemczech, w Anglii, No okazało się, że Francuzi, Anglicy, Belgowie i Niemcy mają w swoich zbiorach bardzo ładnie zachowane, odnowione kamery Pruszyńskiego. Filmoteka francuska ma dwa areoskopy. Muzea w Wielkiej Brytanii mają areoskop i kamerę oko, ale co nie tylko mają te artefakty, nie mają tylko kamery, ale są ludzie, którzy potrafią opowiadać i którzy wiedzą o tym, jak Pruszyński starał się promować swoje wynalazki za granicą, jakie zakładał firmy, żeby te wynalazki produkować, gdzie wygłaszał swoje odczyty. No i nagle okazało się, że o naszym wynalazcy, o pionierze polskiego kina więcej wiedzą i więcej mogą opowiedzieć Francuzi, Niemcy, Anglicy niż Polacy, co było dosyć dziwne. Dziwne, tak, to prawda. Mało ciągle wiemy o naszych, sami o sobie, sami o swoich bohaterach. Odkrywamy ich, ale ciągle mamy pewien, uważam, że niedosyt, a właśnie, żeby dobrze ich przywołać, to najlepiej z ciekawym językiem filmowym, zrozumiałym dla szerokiego widza. Powiedzcie panowie, wróćmy do tematu, bo troszeczkę gdzieś nam ześlizgnął się ten temat dzisiejszych warsztatów. No właśnie, Grzegorzu, może przepraszam, że jeszcze do ciebie o to poproszę. Jak, co byś doradził na przykład twórcom, jak mają zaprezentować projekt? Powiedzmy, no dzisiaj już nie będę ciebie przepytywał teraz, jakbyś zaprezentował, wystąpił na takim pitchingu, żeby przedstawić jak najciekawiej pomysł o Kazimierzu Pruszyńskim, ale mając to swoje doświadczenie w poszukiwaniu tematów, pozyskiwaniu środków, bo też jesteś producentem tych swoich, czy koproducentem swoich projektów, powiedz, co jest najważniejsze, żeby dobrze zaprezentować dobry projekt i na kim, z czym mają osoby zmagające się właśnie z tą formą filmową, ale też i producenci z pozyskiwaniem budżetów, co jest takiego wyzywającego dla realizatorów, żeby się zmierzyć właśnie przed komisją, przed redaktorem zamawiającym, co trzeba absolutnie posiadać, wiedzieć, umiejętności, mieć, sprawnie poruszać się właśnie, czyli no, generalnie tym wszystkim cały mechanizm, który ułatwi dobre zaprezentowanie sprzedaży projektu na fazie pomysłu. No ja mógłbym powiedzieć, bo nie lubię bardzo pitchingów, to znaczy nie lubię w nich występować. To jest taka bardzo wredna, ale dla niektórych bardzo wdzięczna forma prezentacji i próby zdobycia finansowania twojego projektu, ponieważ występujesz przed grupą redaktorów zamawiających z telewizji lub z różnych instytucji. Często to trwa cały dzień i często jest tak, że ci ludzie są bardzo zmęczeni, słuchają już kolejnego projektu, lepiej lub gorzej przygotowanego i no i często są zmęczeni i już nie mają tak bardzo napiętej uwagi. A ty musisz w 5 minut, bo to najczęściej ma się 5 minut na prezentację, a później może 5 czy 10 minut na dopytanie się, na pytania od tych komisji, tak ich nazwijmy. No i często, najczęściej problem jest taki, że ludzie się spalają emocjonalnie. To znaczy jest to bardzo trudne, żeby wyjść, wiedząc, że od tego zależy na przykład to, czy będziesz ten film dalej robił czy nie i spalają się emocjonalnie, ale oczywiście to nie jest jedyny problem przy pitchingu. Są ludzie, którzy są ludzie, którzy uwielbiają występować przed komisjami i dla tych ludzi jest to wartość dodana, to znaczy oni lepiej wypadają na takich prezentacjach, ponieważ potrafią się prezentować. Ale do rzeczy jakby, to nie tylko chodzi o to emocjonalne, bo do tego też się można przygotować i potrenować przed lustrem w domu i jakby wiedzieć, jak się zachować. Natomiast ja bym powiedział tak, ile ludzi, tyle prezentacji. Natomiast co jest najważniejsze? Najważniejsze, żeby mówić z pasją, żeby wiedzieć, o czym robi się film, żeby wiedzieć, dlaczego się ten robi film, a co najważniejsze, żeby wytłumaczyć bardzo krótko i zwięźle, jaki pomysł się ma na ten film, jaki pomysł narracyjny, jaki pomysł formalny, to znaczy gdzie się postawi kamerę, kto będzie ten film opowiadał i no tak, i jakie będą zdjęcia, jaki będzie montaż, jaka będzie narracja. Moja taka jakby teraz jaką radę mógłbym dać, to moja rada jest taka, że należy się do takiego pitchingu bardzo poważnie i solidnie przygotować. Można sobie napisać, jeśli ktoś ma problemy z takim mówieniem do publiczności, czy mówieniem ad hoc, można sobie taką prezentację przygotować, można sobie ją napisać. Można też, jeśli ma się ludzi, którzy lubią się wygłupiać lub lubią przedstawiać czy odgrywać coś przed taką komisją, można taką prezentację wyreżyserować. Można wejść jakimś żartem, ja widziałem nawet takie prezentacje, jak ludzie wchodzili na rękach, ponieważ to był film o gimnastykach na przykład. Więc tych prezentacji może być, tych sposobów może być milion. Chodzi o to, żeby złapać uwagę ludzi, do których się mówi, a to jest jedno, ale drugie, żeby im bardzo zwięźle i dobrze opowiedzieć, jak ten film będzie wyglądał. Jeśli trafi się do nich i będzie wiedziało, jak ten film ma wyglądać, to jest bardzo duża szansa, żeby zdobyć finansowanie. Darku, ty jako producent skazany jesteś, żeby chodzić tę skórzaną teczkę od drzwi do drzwi, mimo że pandemia. Słucham? Ja chodzę z plecaczkiem. Z plecaczkiem chodzisz. Ale to porządny producent. Skórzane buty, skórzana torba. I takim klasycznym. No właśnie, jak się zmienia to pozyskiwanie tych, przekonywanie redaktorów zamawiających i tak naprawdę nam właśnie, co ty byś doradził jako producent, jak ma uzbroić swoich autorów projektów, żeby jak najlepiej zaprezentowali swoje projekty. Właśnie może wracając do naszych sprzed roku, do dwóch lat tych przygód warsztatowych, ale może tego, co jakaś inspiracja z dzisiejszego dnia, z jakimi tematami przyjeżdżają i z czym widać mają ciągle problem, albo sobie znacznie lepiej z tym radzą. Czy może szkoły wychodzą już naprzeciw tym zapotrzebowaniom i tym studentom szkół filmowych, świeżo upieczonym właśnie filmowcom, może dobre wskazówki dają, że oni zupełnie są w innym miejscu. A jak wyglądają redaktorzy telewizyjni, czy niezależni producenci, czy realizatorzy? Jak się to ma właśnie do rzeczywistości, którą obserwujemy? Wiesz, jeśli chodzi o szkoły, to mam wrażenie, że one więcej zamieszania tym naszym adeptom reżyserii robią w głowach, niż dają im jakieś proste narzędzia do działania na rynku. Bo to jest taki pitching, to jest takie dosyć takie, no, takie brutalne zetknięcie z rynkiem. Znaczy, po takiej prezentacji dowiadujemy się, czy w ogóle kogoś interesuje ten film, czy nie. Czy dostaniesz szansę zrobienia go, czy nie. Znaczy, tematów zawsze jest mnóstwo i tu jak zawsze przerabiamy albo trochę tematów dotyczących II wojny światowej, albo całej historii PRL-u, która akurat moim zdaniem jest bardzo ciekawa i ma ciągle dużo fajnych, ciekawych postaci, historii i tak dalej. Natomiast tam ja ciągle widzę ten sam problem, czyli pewien problem pewnego nadmiaru informacji, a zbyt mało klarownego pomysłu na to, o czym mówił Grzegorz, jak ten film będzie wyglądać. I niestety, jak się robi film dokumentalny i ma się mnóstwo informacji na dany temat, to trzeba sobie zdawać sprawę, że w czasie robienia tego filmu większość tych informacji trzeba będzie wyrzucić do kosza. Znaczy one zostają za burtą, dlatego żeby jakby skonstruować taką bardzo klarowną narrację, to trzeba, to co ja nazywam, wypreparować główny nurt tej historii. W związku z czym te wszystkie zakola, jakieś boczne rzeczki, to wszystko trzeba powyrzucać. No i wtedy rzeczywiście wiemy, o co walczymy. Ja wszystkim współpracującym ze mną, reżyserom, scenarzystom przede wszystkim polecam naprawdę takie bardzo solidny, długi, koncepcyjny namysł, co tak naprawdę chcemy zrobić. Czyli to jest tak zwany okres developmentu, czyli zarówno dokumentacji danego tematu, projektu, czyli dowiedzenia się jak najwięcej o danym bohaterze, o danej sprawie, ale też właśnie później takie ugniatanie koncepcyjne, jak z tego wycisnąć dobry film, bo wtedy w momencie, kiedy to jakby zaskoczy, znaczy naprawdę wiemy, co chcemy, no to wtedy dużo łatwiej jest to opowiedzieć, znaczy nawet w takiej krótkiej, zwięzłej formie. No najgorzej jest właśnie, kiedy widać, że ta koncepcja jest jeszcze nie do końca niewyklarowana, No a tacy zawodowi decydenci z telewizji, z innych instytucji, no oni to szybko wychwytują, że to są, że to jest ciągle jakiś brudnopis, jakieś plany pomysłów, a nie gotowa, już zamknięta koncepcja, która się tylko czeka na zrealizowanie. Więc ja polecam wszystkim po prostu odrabianie naprawdę solidnych lekcji, solidnych zadań domowych. A przy tym wszystkim, co mówiłem, że jakby no wiadomo, że dokument no, nie jest komercyjny w tym sensie, że miliony ludzi na to nie pójdą do kina, to mimo tego konkurencja jest coraz większa. Znaczy coraz więcej jest projektów, zarówno które do nas trafiają, zarówno które trafiają do ciebie, Arku, na festiwal, ale też trafiają do PISF-u na kolejne sesje, które mają formę takiego konkursu projektów, więc im lepiej ten projekt jest przygotowany, bardziej przekonujący, no to jest szansa, że na końcu no uda się ten zgromadzić budżet, bo to niestety w pewnym momencie wszystko się wokół tego kręci. Znaczy się uda ten budżet zgromadzić, czy nie uda. Panowie, łatwo tak mówić jest z perspektywy pracy w dużych ośrodkach jak Warszawa. Myślę, że głównie Warszawa, bo nawet myślę z perspektywy Trójmiasta już nie jest to łatwe. Może w Krakowie trochę łatwiej, Poznań pewnie też już ciężko. Generalnie cały świat filmowy, partnerzy, z którymi można się poboksować, można podyskutować na temat filmu, formę, no jednak skupia się gdzieś w dużych ośrodkach i często twórcy, którzy no nie chcą emigrować w inne miejsca, no jednak zostają i brakuje im partnerów, z którym mogą zwyczajnie wymienić swoje pomysły, swoje myśli, właśnie poboksować się tak intelektualnie. Dlatego cieszę się, że te warsztaty przygotowujące tego Pitching Forum przy festiwalu NNW już po raz kolejny się odbywają. Mogę zdradzić tak po cichu tutaj Mice, że niebawem spotkamy się, żeby rozmawiać o projektach fabularnych, bo to jest troszeczkę już inna liga, trochę większe wyzwanie, ale również będziemy mieć propozycje dla twórców filmów fabularnych, którzy próbują od lat zmierzyć się ze swoimi tematami, żeby to realizować. Myślę, że tak na początku. Arku, chciałbym tutaj postawić malutkie weto i to nie jest lepsza liga, to jest inna liga. Natomiast filmy dokumentalne potrafią być piękne, porywające i mają wielką widownię, więc jakby nie odsuwajmy na bok lub No może inny kino, tak? Nie spychajmy do niszy. Słusznie, Grzegorzu, dobrze, prawda? Wracam się, nie mieszajmy. Musimy dbać o honor filmu dokumentalnego. Absolutnie. Tak jest. Słusznie, stoję, czuję się zdyscyplinowany, cofam się, dobrze. Pana. Tak, ale tylko chciałem jakby zaznaczyć to, że po filmach dokumentalnych nie odpuszczamy filmom dokumentalnym, projektom, ale też jakby powołujemy nowy, zacny zespół filmowców, scenarzystów, reżyserów filmów fabularnych z Polski, zagranicy, właśnie żeby również podobne działania nad scenariuszami prowadzić. To jest bardzo, bardzo istotne. Dla wszystkich, którzy z sukcesem zmierzyli się już ze swoimi projektami, zachęcam wszystkich, żeby swoje filmy przysłali do nas właśnie na ten festiwal międzynarodowy, już w tym roku 13. festiwal filmowy NNW do Gdyni. Nabór prowadzimy filmów do 25 czerwca. Mamy łącznie 5 kategorii, bo jest i filmy dokumentalne, krajowe i międzynarodowe dokumentalne i fabularne, ogólne są i dokumenty radiowe, reportaże radiowe, ale również i teledyski. To wszystko jest jakby istotne. Festiwal się dosyć rozrósł, stał się ważnym miejscem dla branży, dla wydawców książek, dla osób, które chcą pogłębiać różne tematy. Nie ukrywam, że w tym roku szykuje się spora grupa gości z zagranicy. Mamy nadzieję, że podobnie jak w ubiegłym roku pandemia nam nie przeszkodzi w tym i wiele osób z Polski, z zagranicy przyjedzie na ten festiwal. Także kończąc nasz dzisiejszy Klub Trójki, no, dziękuję panowie za to, że te warsztaty po raz kolejny przygotowujemy. Nie podnosiliśmy szczegółowo tych tematów, jakie te filmy są dzisiaj, były nam prezentowane, co może powstać, ale mogę zdradzić tajemnicę, że projekt był analizowany i o Norwidzie, i o